Янка Купала. Раскіданае гняздо. Акт першы. З'ява сёмая. Лявон. Ну што, як маці? Зоська. Нічога, мамка сягоння як бы весялей трохі. Марыля. А бачы, ты ўжо прыйшоў. Што ж там чуў? Лявон. Што чуў? Старую песню. Не адпускаецца. Сягоння выселяць будуць. Ужо фурманкі ў іх наладжаны. Марыля. Такі сягоння, а я і з ложка не магу сысці. Як жа гэта будзе? Лявон. Нічога. Вынесуць як княгіню якую. Не бядуй па гэтым. Зоська. А як жа будзе з пасевамі? Няўжо нам і пажаць не дадуць? Данілка. Вось, дурная, як жаць не будзеш, дык менш работы будзе. А то ўжо і так па самыя вушы мне гэта гаспадарка дадзела. Цягам рабі ды рабі. Марыля. Куды ж мы дзенемся? Лявон. Нікуды, у чыстае поле. Марыля. Можа, да каго з суседзяў можна было б перабрацца да часу? Не прасіўся? Лявон. Прасіўся і маліўся. У адных няма месца, другія баяцца. Адвячаць яшчэ кажуць будзем. Судом і законам не жарты. Зоська. Дык як будзе, татка? Лявон. Так будзе, як будзе. Ты, Сымон і Данілка, служыць пойдзеце, а я з маткай вашай з меншымі жабраваць пайду. Вось што будзе. Данілка. І я пайду жабраваць, не хачу служыць. Зоська. Служыць пойдзем. Марыля. У жабраніну ісці. Божа, Божа. Лявон як бы сам да сябе. Служыць і жабраваць. Зяблікі, служыць і жабраваць. Бацькі і дзяды жылі на гэтым куску зямелькі. Вечна думалі жыць. Чынш плацілі, талаку рабілі ў двор, як паншчыну якую. Пасеку карчавалі, будаваліся, вечна думалі жыць. А цяпер, сыны, ўнукі, служыць і жабраваць. Гаспадарскія сыны, ўнукі. Марыля. Я казала, што нічога не выйдзе. Ці з багатым беднаму судзіцца? Пакуль з багатага пух, то з беднага дух. Цэлыя вёскі такіх, як мы, з хату поля вывозілі ад пасеваў, ад усяго дабра. Лявон. А чаму стараверы выйгралі? Хоць пазней за бацькавага дзеда ў барках пасяліліся. Чаму? Марыля. Бо, відаць, для іх права другое. Лявон. Не ўсё роўна, людзі? Марыля. Усё роўна, ды мусіць, не ўсё роўна. Але каб не слухаў гэтага свайго адваката Клепатоўскага, то калі б і выгналі, дык хоць гаспадарка засталася б. А так... Лявон. А так прапала, не вернеш. Нашто дарма сабе і другім сэрца ад'ядаць? Марыля. Жартачкі, 5 гадоў судзіліся. Апошню карову і коніка сёлета прадаў. Апошнюю кароўку. Зоська. І маю цялушачку, што мамка аддала мне гадаваць сабе на пасах калісь. Лявон. Што ўспамінаць, чаго не вернеш? Кожын па часе мае розум. Я толькі хацеў праўды шукаць. Здурэў і праўды шукаў. Дзедава хата састарэлася, які ён нябожчык. Трэба было новую ставіць. З бацькам цягалі бярвенне. Падарваўся стары, памёр. Тады сам адзін мусіў кончыць. Цяжка было аднаму, але неяк даў рады. Толькі трохі нагу прыпсаваў, і хадзіць няма як роўна. З дзедам садок садзілі. Знаўся нябожчык, як хадзіць каля дрэўцаў. Сам умеў прышчапляць. Садок вырас, з бацькам ужо кожнага спаса мелі што свянціць. Зямелькай жыўся, як з роднай маткай. Кожны каменчык на полі, кожны кусцік на сенажаці з малку ўжо знаў, як сваіх 5 пальцаў на руцэ. На гэтых гоніках пасціў скаціну. Араў, сеяў, касіў, а тут суд. Вон выганяюць. Кінуць тую хату, скуль бацьку і матку на магілкі вывез. Кінуць тое поле, дзе кожную скібіну потам крывавым скрапіў. Эх, эх. І я гэта маю дарма уступіць. Адрачыся. Чалавек з зямлёй зрастаецца, як гэта дрэва. Сечы дрэўца, засохне, адбяры ў чалавека зямлю, згіне. Данілка. Дык хай бы татка купіў ад двара. Лявон. Купіў, купіў, а закон пазваляе такім, як мы, купляць. А чын ж плацячы, я не выкупіў гэту зямлю. Ды што ты знаеш? Марыля. А цяпер на бадзянне, на вечныя мукі, вечныя здзекі, на бадзянне вечнае. Зоська. Служыць ісці ў чужую хату, да чужых людзей, у няволю ісці. Лявон. Чым я вінен? Чым я вінен, што любіў гэту зямлю, гэту родную нашу? Затое вінен я, затое любіў яе, каб яна мсцілася надо мной, над намі і ў свет гнала. Зямля гоніць тых ад сябе, што з веку ў век свенцяць яе сваёй крывёй гарачай і потам салонным. І за што? То, за што? Зоська. Не марыкуйце вельмі, татачка, кіньце вельмі бедаваць. Не згінем на свеце, што ж рабіць? Неяк жа ды будзем жыць, не маркоцеся, татачка. Я сягоння сон добры сніла. З'ява восьмая. Сымон. Тата, чаго сядзіш? Дворныя сохі гародніну і пшаніцу заворваюць. Зоська. Няхай заворваюць. Іх зямля, іх права. Марыля. Дайце мне вадзіцы. Душна мне. Сымон. Калі іх зямля, то няхай з'ядуць яе, але дабро наша, мы сеялі. Лявон. Мы сеялі, а людзі жнуць. Ну дык што ж табе з гэтага прыбудзе? Што, ці адбудзе, а? Сымон. Тата сваімі судамі гаспадарку ўсю прасудзіў, а цяпер апошнія двару на здзек аддаў. Лявон: не я аддаў, а зямля сама сябе аддала ім на здзек. Я, ты, пяты, дзясяты, штосьці ёй не ўгадзіў, ну дык і чураецца сваіх дзяцей. Сымон: але нашыя працы яна не чураецца, і мы затое павінны бараніць яе ўсёй сваёй сілай. Лявон: будзе бараніць той сілай зямлю ад людзей, што тая ж зямля і тыя людзі даўно гэту сілу забралі ад яго. Разумненькі, няма чаго сказаць. Сымон: у таткі забралі, але ў мяне яшчэ не паспелі, і ў мяне хопіць моцы ў крыўду не дацца, і я не дамся. Хапае з залавы топор і хоча бегчы, бацька адбірае. Лявон: ані, мне важся чапаць іх. А не, то сваёй жа рукой заб'ю цябе гэтым тапаром. Сымон: я свайго толькі буду бараніць. Зоська: тапаром? Сымон: хоць бы і сваёй галавой. Хто ж мне забароніць? Тузаюцца. Зоська: кінь, Сымонка, не ідзі проці волі бацькі. Што ты там адзін зробіш? Мамку хворую толькі перапужалі. Данілка: і мяне напалохалі, пакіньце. Што вы, малыя дзеці, гэтак тузацца? Лявон да Сымона: пушчай, разбойнік, тапор. Вырывае. Сымон: эх, тата, тата, а што нас чакае, як мы гэтак будзем папускацца? Лявон: трэба праўды шукаць не тапаром, а розумам. Дзед твой не меў розуму, я не маю, але ты яго мей. Каб з часам цябе і тваіх дзяцей не ганялі гэтак, як сягоння. З'ява дзявятая. Аленка і Юрка: тата, тата, нейкія людзі страху з нашай хаты здзіраюць. Лявон: няхай здзіраюць, не вашае дзела. Зоська: я пайду папрашу іх, можа. Лявон: не трэба, не ідзі. Годзе ўжо бацька твой спіны нагнуўся і парогаў наабіваў. Я сам вінен і за ўсіх вас адвет панясу перад людзьмі і перад Богам. Трэба было мне ў сваім часе выехаць з гэтае хаты і не чакаць, пакуль аж прыйдуць выкідаць. А цяпер сам сабе яму выкапаў сваімі рукамі. Так, так, сам сабе яму глыбокую выкапаў. Без часу прыходзіцца ў яе лезці. Згіненне якоесь прыступае і душыць мяне з усіх старон. У вачах цёмна робіцца, думкі туманяцца, штосьці горла сціскае, дыхнуць не дае. Гара нейкая навалілася на плечы і цісне мяне, як каменем усяго прыгнятае, а звяр'ё нейкае абсядае на косці мае трухлявае ласіцца. Дзе я? Што я? Цёмна, страшна кругом. Во, во! З неба пясок сыпецца, а можа гэта зоркі нашы валяцца, што павядуць нас па свеце з кіем жабрачым. Не, не, гэта не зоркі, а жывы пясок, што я на хату цягаў на сваіх плячах. О, мой пясочак, залаты пясочак, я цябе цягаў на вышкі ўгару, а ты мяне ўнізе на векі вечныя засыпеш. Сыпся, буйным градам сыпся. Але што я гэта гавару, што я маруджу? Трэба ісці хутчэй, каб выгадней прыгатавацца ў вялікую вандроўку. Вы тут пасядзіце, а я пайду і мігам прыладжу ўсё к дарозе. Трэба мякчэй намасціць для маці калёсы, бо яны ж не дагадаюцца. На чужой павозцы ваша маці выедзе сягоння, як пані свае хаты. Не выходзьце з хаты, пакуль я не вярнуся. З'ява дзясятая. Данілка. Які гэта тата сягоння нейкі, як не пры сваім розуме? Сымон. Я думаю, гэта ж не жартачкі ад усяго адпрэчылі, і рук няма за што зацяць. Кожны з розуму сойдзе. Марыля як бы праз сон. Вады мне дайце. Зоська. І што мы будзем рабіць? Сымон. Зараз тата вернецца, дык нешта будзем рабіць. Добра, што хоць вы ў мяне тапора дабралі, а то забіў бы каго і ў астрозе прыйшлося б гніць. Зоська. Не рабі гэтага, братачка. Тата стары, мамка хворая, гэтыя малыя яшчэ. Дык што яны ўсе пачнуць без цябе і мяне? А так, пойдзем служыць і будзем як колечы памагаць ім з апошняга. Сымон. Але трэба памагаць. Трэба пачынаць новае жыццё, і я яго пачну. Яшчэ мы знойдзем зямлі ў сваёй старане, і яшчэ мы хату адбудуем на сваім загоне. Я добра прыглядзеўся, як людзі жывуць, і добра надумаўся, як трэба жыць. Тата праўду сказаў, што трэба розумам ваяваць, а не тапаром. І я розумам буду ваяваць і другіх вучыць да гэтай вайны. Годзе крыўды, годзе няпраўды. Вялікі трэск над хатай. Зоська. Ах, каб хаця нас без пары хатка не пахавала. Сымон. Не бойся, гэта толькі з крокваў за коды здзіраюць. Пакуль нас адгэтуль не выпрасяць, столі чапаць не будуць. Ды тата ж на дварэ, бачыць, што там робіцца. Данілка. А я ўсё-такі пайду адгэтуль на кожны выпадак. Каб іх палярош, скрыпку не даюць спакойна рабіць. Пойдзе, малыя. Забірае Ленку Юрку і выходзіць. З'ява адзінаццатая. Марыля. Поможите мне с хаты выйти, а то страшно. Сымон. Зараз, мамка, зараз. Зоська. И мне неяк жутко. Да еще гэты тата недзе задлякаўся. Сымон. А на мяне, ведаешь, с кожною минутою нейкая рызыка находзіць. Здаецца, нічога на свеце цяпер не баюся. Хоць бы зямля тут расступілася, дык не спужаўся б і во прометную скочыў. Ды праўда, падумай, сястрыца, чаго нам баяцца? Зямлю ад нас адабралі, хату нашу раскідаюць, астаёмся мы, як пасля пажару, толькі ў вопратках. Дык што ж мы такія значым на свеце і што нас за жыццё чакае? Без зямлі, без свае хаты чалавек, што шалёны сабака, адна цана. Ні яму прыстання, ні яму скарынкі хлеба, ні яму добрага слова. будуць здзекавацца, ганяць, пакуль не ўгоняць у якую процьму, з якой яй выхаду ніякага павек сабе не знойдзе. А так раз канец усяму. Трэск. Што ж, вярніся, хатка, хутчэй вярніся, забівай усіх, на смерць усіх забівай. Досыць бадзякаў і без нас на белым свеце, галодных, паднявольных па вёсках, а п'яніц і жулікаў па гарадах. Вярніся, хатка, абдымі нас сваімі дзіраўлянымі рукамі, як абымае перад ястрабам сваіх дзетак крыламі галубка. Прытулі нас, хатка, і сагрэй. Бачыш, як цёмна і страшна. Хата не валіцца. Дзерава больш жалее нас, як людзі жывыя, як сэрцам і душою людзі. Зоська глядзіць на Сымона перапалоханымі вачыма. Сымонка, не гавары так, братка. Мне страшна робіцца твае гэткае гутаркі. А тут тата не варочаецца. Каб скарэй гэта ўсё скончылася. Неспакойна мне, каб хаця з ім што кепскае не прылучылася. З'ява 12. Тыя ж і двое дворных людзей. Адзін з людзей. Чагося, дзіцё? Бацька павесіўся. Зоська, кінувшыся з хаты. Ах, Божа мой, Божа! Так і даканалі старога. Марыля хоча сысці з ложкай, валіцца на зямлю. Сымонка, памажы мне! Сымонка сядзіць на адным месцы, зларадасна пазірае. Людзі падыходзяць браць ложак. Сымон хапае тапор і падбягае к ложку, заціснуўшы зубы. Толькі паважцеся, што колячы крануць з хаты.